La vie des hommes. Nayo nay, nay malélisa. Nayo nay malélisa. Nale la passe nangai, passe à vos moissons. Nale la passe nangai, passe à vos mamans. Nale la ma belle nangai, oyo na melisa kie. Ngai malilisa Nayo na Ngai malilisa Nayo nayo Ngai malilisa Nalela pasi na ngai pasi ya bo mwasi Nalela pasi na ngai pasi ya bo mama Nalela mabele na ngai oyo na melisa kie Nayo na Ngai malilisa Zambi Ponani mboi Mobali nga na bala Elima oto sata Ce n'est pas possible Pande Mobali yo nazalaki komona kaka ye To yete Nakanisi yete Somo Mobali yo zayi kolinga ngai kaka ye Canicité a changé de vie. Ah, Onza, la vie des hommes. Nayo, nay, nay malenisa. Nayo, nayo, nay malenisa. Zamba pesa kanai, mobali mana boyaka. Satana kosinai, nae kolinga de satana. Oh, nous amis, tant qu'on a ça comme on a monté, Nazaré comme on a baillé à quartier, tant qu'on a ça qui peut baler, Bazari pour 5 ans, tant qu'on ne sait pas à tata na maman, n'a qu'un de possible la bango robe et un mariage, n'a qu'à tiens d'abandon. N'a qu'à ma canisse n'a qu'à une lobaka, tant qu'on a cocola. Nakolando belenzela yango Nakoli Nalandi o belenzela yango Kas Ma pano yoto yoko kassan Vraiment Ezay na souffrance Nakanisi nakanisi Tango na okra masoro na baninga mwosusu oyo babala Ke bangu bazali malamu epa ya mabala na bangu Kasi epa ya libala nangay Na evite soke ezali monde mwosusu To ezali au contraire Yamabala Moussousou Nzambe, ce n'est pas possible. Nale la bozo pananga oma, nale la misère nanga oma. Nale la bozo pananga oma, nale la misère nanga oma. Ezali nde karakteri ya mobali ya mabe Mobali mobimba Akanisa ndako te Akuma kokima ndako lokola lokatera Zali na nyongo ya ndako Souffrance Ibala Mabala ya sango Oto yo kaka Pas Mobali mobimba Fami Kone pa Mwasi Kone pa Bana Mwayete Kamarad na ye Obeba marke nyonso na sango Tango nazalaki mwana moke Nazalaki komituna Na bala to na bala te Motema mosusu bala Motema mosusu ko bala te Na sala nini Ce n'est pas possible Kaka nga yo nga yo nga yo mama Kaka nga yo nga yo nga yo kaka Ngai, ngai, ngai malini Ngai, ngai malenisa Mobali alinga kangai Mobali amona na kate Aboti sanga ebele Mobali akima bana Ngai, ngai, ngai malenisa Onza Nalobanini nesikoyo mobali na ngai ayebi malamu keto bota kompani azali kosala ezalaki nano na bamoyen te sikoyo kompani ezwi bamoyen bakamaki voiture obima bapesi mobali na ngai bi bien ke bana na bus bakendaka kelasi na bus mobali na ngai apreferé ke bana na bus bakendaka na bus me na voiture ya kompani na ntongo akende kokamataka bana ya mbanda na ngai akende kotikaka na kelasi coïncidence na bana na ngai na bana ya mbanda bango nyonso batangaka na kolege jeudi na mlimbula enokaki makasi bana baluki motoba te epai moyen te parasar bamona tata na bango azalaka na voiture balobi chance papa ekozwa biso nzomande tata aya kozwa bana ya mbanda nzambe bana balandi voiture ya tata na bango tata abeti bango endifi bana balandi balandi moyen kaka te bana bai na ndako basali ngai rapport nzambe nakotia pasi wana wapi epai eske natia pasi wana mabele oyo nazali komelisa bana ce n'est pas possible nzambe bana bazongi na ndako na malili wana bazwi fièvre ya malaria natali nzoto na ngai nakomi kobanga makambo asalaka ngai lokola yeyaka nanga ngai o ngai ngai malelisa ye oh souffrance eloko nini okokosala mpo na mobali nazali kosala nyonso pamba kaka me andima ngai te ce n'est pas possible te baide ya mobali ezali déréglé nayebi eloko nakosa sute nzambe nalela kitoko na ngai esili na elongi nalela mabele na ngai bana basilisa nalela kitoko na ngai esili na elongi nalela mabele na ngai bana basilisa oh nzambe mobali mobimba ebima ye na ntongo akozonga ntongo mosusu mpo nasenga ye mbongo nakoma kokoka somo namena nalingaka soki ye moko akonstate ke mbongo akoli esili na ndako apesa ngai na mayele na ye moko mobali na ngai soki ekomi ntango ifo apesa ngai mbongo nzambe ce n'est pas possible comment voulez-vous mobali mobimba depuis tozali ngai na ye mpo apesa ngai mbongo liboso ifo akota na toilette akota na toilette ake kotanga mbongo yango toilette kuna banke ou bien ebombeli ya mosolo mosu ezali kuna okomona soki auti na toilette aza koya kopesa ngai mbongo toujours nazali kokonstate ke moko mosusu nayaki kosala makiyage na kati ya toilette nakuti aza kotanga mbongo ce n'est pas possible nzambe mobali mobimba nasali nini nabomi nani nasali eloko nini olipe apesa ngai mbongo ya kolia mpo na poso mobimba akopesa ngai mbongo ya kolia mpo na mokolo moko alors ke ayebi bien ke soki atikeli ngai mbongo ya mokolo moko nakosala nango rie alingika soki auti na moyere ntango akoya na sengaka na mbongo mpo na nini mpasi elinga ngai yo ngai yo ngai yo misere kaka ngai yo ngai yo ngai yo angai angai na malilisa nalela mpasi na ngai mpasi ya bomwasi nalela mpasi na ngai mpasi ya bomama nalela mabele na ngai oyo namelisaki ye ngai yo ngai ngai malilisa nalela bozoba na ngai nandimela ye o nakanisa mobali na ngai oyo ngai naboyaka nalela bozoba na ngai nandimela ye o nakanisa mobali na ngai oyo ngai naboyaka mobali mobimba eloko nini nako kosala lisusu na famille na biso tomelaka te tofimaka te nakoma komela nakoma kofima encore famille nabisto sambela ka soki bato ba komona na komela na kofume baza kokamba kwani mwana ya fulani ya komi esutu lokwa libaya na ngai babalisaka ngo na papa paster moizetina lo basuki ekomana lobezeki nzambe naza kotala obei yo ntango mosu naleka na zando namonisika bakoteka singa nabi nasomba singa ngai nakomikanga kingo te malamu nakokolobana na ngai baza kokola jamais nakokosala mika mwana ya mabe te nzambe souffrance nini namonaka te ibai baninga bamosusu bamalamu mobali na ngai po tonguta tina ya ngai te ya ngai po tokazangulu ce n'est pas possible.